Blondie, czyli Nowy Jork i bez wątpienia największy komercyjny sukces punkowej, okołopunkowej sceny. Przypominam, że to specjalna audycja wokół książki Please Kill Me, a tak naprawdę wokół sceny punkowej, przede wszystkim amerykańskiej, szczególnie nowojorskiej, a naszymi gośćmi są Gillian McCain, współautorka książki, i Danny Fields, człowiek, który jako menadżer, pracownik wytwórni Elektra był blisko wszystkich najważniejszych rzeczy i zdarzeń w Nowym Jorku w tamtych czasach. No więc właśnie, zostańmy w Nowym Jorku. Czy ta muzyka i ta scena mogłaby zdarzyć się w innym miejscu niż Nowy Jork? Młodość to najbardziej uskrzydlająca rzecz na świecie, bo przed tobą całe życie. To ten rodzaj wolności, którego nie zastąpią wszystkie pieniądze świata. Więc młodzi ludzie dziś są tak samo wolni. Nie muszą jechać gdzieś daleko. Mogą stworzyć to wokół siebie, tam gdzie mieszkają. Tak my zrobiliśmy. I tak się składa, że był to Nowy Jork. Ale zobacz, co stało się w Liverpoolu. W mniejszych amerykańskich miastach jak Detroit. Jesteś młody, jesteś wolny, rób co chcesz. Przekaz książki Please Kill Me to nie jest żałuj, że cię tam nie było, tylko rób swoje. To kiedyś Please Kill Me powstanie o tobie. To jest chyba moje ulubione zdanie całego tego wywiadu. Przekaz książki Please Kill Me to nie jest żałuj, że cię tam nie było, tylko rób swoje. No właśnie, zostańmy jeszcze w Nowym Jorku. Dla mnie oczywiście zawsze, w każdej dekadzie po prostu magicznym i próbowałam gdzieś jednak trochę tej magii wyciągnąć od Danego. Także w kontekście tego, że przecież było to w latach 60., 70. trochę inne miasto niż później po całej obyczajowej rewolucji i ustaleniu w nim, ustawieniu w nim, ustanowieniu w nim wreszcie nowego, bardzo radykalnego porządku życia. To była zupełnie inna scena sztuki, bo były inne czynsze, bo były jeszcze mieszkania, w których po prostu można było nielegalnie przebywać, co dało z kolei możliwości wielu niezależnym młodym artystom i ludziom w ogóle. Oczywiście to była także bieda albo skromne życie, to były narkotyki, cały półświatek i tak dalej, i tak dalej. No i w myśl takiego mojego wyobrażenia o Nowym Jorku tamtych czasów pytam Daniego, czy rzeczywiście było to tak niebezpieczne i funkcjonujące jakoś na krawędzi miasto? Schodziłem całe to miasto. Nigdy się nie bałem. To wszystko mit. Nowy Jork nie był tak brudny i nie był tak niebezpieczny. Nie był okropny, a metro jeździło lepiej niż dziś. To miasto było po prostu w porządku. Był jeden grasujący morderca, Son of Sam. Podchodził do ludzi w samochodach i do nich strzelał. No ale jeden taki na 8 milionów mieszkańców? Wielka mi rzecz. To była złota era Nowego Jorku. Tyle wspaniałej muzyki. Gdyby wszystko było tam sztywne i poprawne, nic takiego by się nie zdarzyło. To może inaczej, czy chociaż koncerty w tamtych czasach, koncerty punkowych kapel, były tak legendarnie niebezpieczne, jak właśnie głoszą mity. When the Ramones first played, okay, kiedy Ramones grali po raz pierwszy w Bostonie, na koncercie zjawił się także reporter gazety Uniwersytetu Harvard. Miał napisać o koncercie i zrobić z nimi wywiad. Johnny Ramone mówi do niego: to mały klub, gdzie byłeś? Nie widziałem cię. A reporter: nie chciałem podchodzić zbyt blisko, bo podobno wymiotujecie na publiczność. Co za przedziwna plotka. Nigdy tego nie robili. Podobno, gdy Sex Pistols przyszli do biura EMI, zwymiotowali komuś na biurku. Albo wymyślił to Malcolm McLaren. Takie plotki zostają. No i za Ramones chodziła właśnie taka. Więc ludzie nie chcieli ich w swoich klubach i nie chcieli grać płyt tego obrzydliwego zespołu, by nie zwymiotowali w radiu. A plucie na koncertach było jakąś angielską sprawą. Johnny w życiu by na coś takiego nie pozwolił. Yeah, I can't see Johnny putting up with it. Wouldn't put up with it. You know, get the guy out of here. No spitting. No to skoro The Ramones to jedna z najbardziej zapadających w pamięć historii miłosnych tej książki Please Kill Me, czyli Didi Ramone i Connie Grip. Powiedzieć, że to był toksyczny związek, to nie powiedzieć nic. Krew, namiętność, narkotyki, krzyki, awantury, przemoc, wszystko, co przychodzi Państwu do głowy, wszystko tam się działo. I to jest historia naprawdę tragiczna. Didi jakoś wyrwał się ze szponów tego uczucia, tej toksyny, a Connie już nie umiała się pozbierać. Skończyła jako prostytutka. To jedno ze wspomnień z książki Please Kill Me, właśnie poświęcone Connie. Didi powiedział mi, że znaleziono Connie martwą, gdzieś tam pod czyimiś drzwiami. Przedawkowała metadon i valium. Nikt się po nią nie zgłosił. Myślę, że nie miała kontaktu ze swoimi krewnymi, nie znaleziono przy niej żadnych numerów czy dokumentów, więc została pogrzebana na cmentarzu dla biedoty na Staten Island. To smutne, bo przed jej śmiercią Didi widział ją, jak pracuje jako prostytutka na rogu 2 Alei i 11. Chciał dać jej pieniądze, ale ona zawsze uciekała, bo było jej wstyd. Wyglądała naprawdę źle, miała problemy ze zdrowiem. Powiedział mi kiedyś, że chwile, które spędził z Connie, to był najszczęśliwszy czas w jego życiu. No i właśnie o tym romansie, o tej namiętności przedziwnej, czyli Didi Ramone i Connie Grip, jaki to był związek, o to także zapytałam Danny'ego Fieldsa. Didi był czarujący i przekochany. A Connie była zabójcza, była trucizną. Arthur Kane z New York Dolls miał wyjechać w trasę koncertową. Ona nie chciała, by ją zostawiał i próbowała odciąć mu kciuk. On grał na basie. Nie można grać na basie bez kciuka. Myślę, że Didi i Connie popisywali się, które będzie bardziej okropne i nieznośne. Kto będzie większym potworem. Wyciągali z siebie najgorsze rzeczy. Ale to nie tylko Didi i Connie, to każdy i Connie. Ona miała w sobie gen zła i zniszczenia. Była okropnym człowiekiem. Demolishing element. She was awful, awful. I can't. She could be funny. Od czasu do czasu mogła być zabawna, ale dźganie nożem ludzi robiła to notorycznie. Stabbing people. She stabbed Didi while he was sleeping. Robiła to, gdy spali. Była naprawdę złym człowiekiem. She didn't even wait till they woke up. That's how bad she was. Czy jest to więc wspaniała historia miłosna? Nie wiem. Dla Ramones było ważne, by Connie zniknęła z ich życia. Didi nie mógłby grać w zespole, zniszczyłaby go. Chciała zniszczyć New York Dolls. Kto wie, co w niej się działo. To jakoś smutne, że tak zły człowiek jest interesującą postacią. A Sid i Nancy przeszli do historii przez film o nich. Sid był kochanym chłopcem, miłą osobą. Nancy była niemiłą osobą. Była w tym heroina oczywiście. Sid dał sobie wmówić, jak ma żyć i zaczął w to wierzyć. Nie był specjalnie bystry. Nancy była tą mądrą, tą kalkulującą, tą bardziej niebezpieczną. Nancy was much smarter and much more calculating and more dangerous. No właśnie, kiedy już rozmawiamy o słynnych parach sceny punkowej, o toksynie namiętności, no to oczywiście pierwsza para, która przychodzi do głowy, to jest Sid i Nancy. I oczywiście ta historia tragiczna na wszystkich możliwych płaszczyznach jest także częścią książki Please Kill Me, ale z całej tej historii Sida i Nancy opisanej w książce najbardziej zapadła mi jednak w pamięć scena, kiedy Sid dowiaduje się, że Nancy była prostytutką. I jest tym jakoś w takiej swojej naiwności, takiej jeszcze dziecięcej wizji świata, jestem jakoś po prostu zrozpaczony. Nie była prostytutką, pochodziła z bogatej rodziny, którą zostawiła. Ale urodziła się w majętnym domu. I ona dostała szansę od życia. Ale zdecydowała się być złym człowiekiem. Bardzo, bardzo złą dziewczyną. Yeah. The Sex Pistols i Bodies. Mimo tego, że książka Please Kill Me koncentruje się na scenie amerykańskiej czy wręcz nowojorskiej, oczywiście wątek Sex Pistols także musiał być poruszony i będzie również w naszej rozmowie. Przypominam, naszymi gośćmi są Gillian McCain, kanadyjska współautorka książki Please Kill Me, i Danny Fields, człowiek, który był blisko zdarzeń, o których dzisiaj to specjalne wydanie audycji, a w pewnym sensie, widzę to po korespondencji z Państwem, w pewnym sensie to przedziwny dość sens, ale tak, kontynuacja topu wszechczasów, ponieważ Państwa listy są także utkane z wspomnień tych dźwięków, tej subkultury i siebie, często właśnie w tamtych, czy po prostu szkolnych czasach, kiedy właśnie coś w tym gniewie, w tym brudzie tej muzyki, tej estetyki i tych ludzi gdzieś bardzo przemawiało do młodego człowieka, i doskonale potrafię to zrozumieć. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie. Pan Darek pyta, czy rzeczywiście w Roundhouse mieściło się jednorazowo tysiące ludzi. Panie Darku, ostatni raz byłam w Roundhouse kilka miesięcy temu. Ponad 1000 na pewno, a jeśli przyjąć, że mówimy o czasach jednak punkowych, to myślę, że kilka tysięcy jednak spokojnie. Ale zanim anegdoty jakoś wesołe, zostańmy jeszcze na chwilę przy historiach smutnych, przy tych, którzy nie mieli szczęścia i dla których to nie jest tylko romantyczne, piękne życie, o którym dzisiaj się wspomina. No właśnie, bo nie brakuje żyć złamanych, historii złych, nie brakuje bólu i cierpienia wśród bohaterów Please Kill Me. Kto jest waszym zdaniem najtragiczniejszą postacią w książce? Everyone who died too young is a tragic story. Każdy, kto umarł młodo, jest postacią tragiczną. Wszyscy Stooges poza Iggym są tragiczną historią. Wszyscy w MC5 poza Wayne'em. Velvet Underground? Nie, oni nie są. Lou dożył porządnego wieku. John i Maureen wciąż są. Sterling nie żyje. Heroina to jest prawdziwie tragiczna historia. Wszystkie narkotyki mają swoje minusy. Jimmy, Janice, Cass Elliot. Wszystkie straty mojego pokolenia to są tragiczne historie. Cały klub 27. Łączy ich wszystkich heroina, nic innego. Johnny Rotten, jak okropny nie jest dziś, jest w tym temacie wściekle konsekwentny. Powiedział do mnie, nie przeszkadzają mi narkotyki poza heroiną. Nie możesz jej kontrolować. To ona kontroluje ciebie. I w końcu cię zniszczy. Więc tak, to są najtragiczniejsze historie. Życia stracone przez heroinę. Pretty time. Stooges. Oczywiście, że musieli pojawić się Stooges, bo wokół tych koncertów narosło chyba najwięcej mitów. A więc jak to było, pytam z zazdrością, uczestniczyć w koncertach Stooges, wtedy widzieć Iggy'ego Popa na scenie? Jakie to było uczucie? Scary, always. Przerażające, zawsze. Nawet kiedy z nimi pracowałem i widziałem ich koncert co wieczór byłem przerażony. Nie byłem do końca ich menadżerem. Po prostu się nimi opiekowałem. Iggy zawsze znalazł sposób, by moje serce przestało na chwilę bić. A jednak przetrwał to wszystko i dziś ma Rolls-Royce'a z kierowcą. On ze wszystkich ludzi. Myśleliśmy, że Iggy nie ma szans. A to on jest tym, który wyszedł z heroiny, z uzależnienia, ze wszystkich tendencji autodestrukcyjnych, wspinania się na sufit i spadania na stłuczone szkło. Skakanie co noc ze sceny musi mieć dziś swoje konsekwencje i jego zdrowie dziś cierpi. Ale Iggy był po prostu wspaniały. Dziś nie musi już niczego nikomu udowadniać. Kiedy wystąpił w angielskiej reklamie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, ludzie mówili, to już koniec Iggy'ego, zdradził ideały. Nasz buntownik w reklamie. Diabeł, którego kochaliśmy. Ale Iggy wiedział lepiej. A kupiliście moje płyty? Bo mnie ktoś właśnie zaoferował milion funtów, by powiedzieć coś o firmie ubezpieczeniowej. I zamierzam je wziąć. No i tutaj była kolejna moje następne pytanie, ale Jillian przejęła inicjatywę i spytała, a właściwie kiedy Iggy Pop zaczął zarabiać pieniądze? When do you think they started making money? With the... Pewnie dopiero z Bowie. David go ocalił, jego i Lou. David był wampirem. No właśnie, o Davidzie Bowiem za chwilę. Byłam ciekawa, czy znajdę na chybił trafił w 600-stronicowej książce jakąś opowieść o wyczynach scenicznych Iggy'ego Popa. I oczywiście, bardzo proszę, Iggy próbował chodzić po stołach w czasie koncertu. Stoliki w klubie Max były porozstawiane po całej sali, aż do sceny, która była za mała, więc Iggy czasem na nie wchodził. Sala w Max była znacznie mniejsza od miejsc, w której do tej pory występowali The Stooges. Pracowałem przy obsłudze sceny tej nocy, gdy Iggy spadł ze stolika. Pamiętam, że kiedy zobaczyłem, jak spaceruje po blacie, pomyślałem, oj, to nie jest dobry pomysł. A chwilę później on zleciał na podłogę. Gdy się podniósł, był już cały pocięty. Koncert trwał już 20 minut. Spytałem Iggy'ego, czy chce przerwać, bo zdrowo się pokaleczył. Krwawił dość obficie. To są rany, których nie zakleja się plastrem. To nie było drobne draśnięcie. I nagle z tej niewielkiej ranki na klatce piersiowej Iggy'ego zaczęła lać się krew. Iggy wyglądał koszmarnie, był cały zalany krwią. Chciał jednak dokończyć występ, więc nie przerywał. Byłem w szoku. Powtarzałem mu po prostu przestań. Reszta kapeli też mówiła stop. Ale Iggy cisnął, żeby grać dalej. Nieprędko, skrócę długą historię, dał się przekonać, że jednak to są rany, które powinien zobaczyć lekarz. A przy okazji Iggy'ego Popa i moich przygotowań do tej audycji odkryłam, instagramowe konto Iggy'ego Popa nie jest jakimś nadzwyczajnym odkryciem, ale konto na Instagramie ma także jego przepiękna papuga, Biggie Pop. Proszę w wolnej chwili odwiedzić Bigiego Popa na Instagramie i zobaczyć, jak wspaniale żyje ze swoim zakochanym w nim właścicielem. Iggy Pop już zdecydowanie i od dobrych kilku lat po metamorfozie, dzisiaj żyjący bardzo higienicznym, pełnym dyscypliny trybem życia i zdaje się, że częścią tej nowej mentalności, nowej filozofii, nowego podejścia do życia właśnie jest między innymi przyjaźń z Biggiem. Konto Biggie Pop. Polecam serdecznie. No a my wracamy do Davida Bowiego, bo to jest kolejna niejednoznaczna postać w książce Please Kill Me, właśnie Bowie. W opisie wielu osób, sprytny gdzieś do granicy cynizmu, wyrachowany w swoich posunięciach, to trochę taki czaruś okręcający sobie ludzi wokół palca. Bowie doceniał geniuszy. Sam był geniuszem. To będzie aroganckie, jak go ocenię. No ale tak, nie takim geniuszem jak tamci. Bowie widział w nich wielki talent, kreatywność, rzeczy, których aż takiej jakości nie miał. Bowie miał za to swój dar szczodrości, ale też odporności, dar showmana, świetny styl. Był bardzo inteligentny, a dziś po śmierci uchodzi właściwie za świętego. I jeszcze Gillian. I've never seen someone, a public figure, mourned like that than I did David Bowie in New York. Yeah. No właśnie, wspomnienie dni po śmierci Davida Bowiego. Gillian mówi, że nigdy nie widziała takiej publicznej żałoby w Nowym Jorku, jak właśnie po śmierci Davida. Książka Please Kill Me ma lat znacznie więcej niż świat bez Davida Bowie, więc kto wie, czy dzisiaj ci, którzy o nim mówią, właśnie nie mówią już przez pryzmat kogoś, kogo utraciliśmy, kogoś bardzo wyjątkowego. I być może mówiło się o nim inaczej, bardziej surowo, wtedy, kiedy jeszcze był. I stąd ten fragment Angeli Bowie opowiadającej o Davidzie być może nie kąsałby tak mocno w tych już nowych czasach bez Davida Bowiego, ale powiedziała to, co powiedziała. Wspominała wspólne czasy Davida Bowiego i Iggy'ego Popa w Berlinie. Angela Bowie. Wybrali Berlin, bo jest tam więcej drag queens na metr kwadratowy niż w jakimkolwiek innym mieście na świecie. Połączyła Davida i Iggy'ego przyjaźń straceńców. Wiesz, co mam na myśli? Po prostu tolerowali wzajemnie swoje najgorsze cechy, bo poza sobą nie mieli już nikogo. Myślę, że nazywanie tego dekadencją to zbytnia łaskawość. torture film. Drive a GTO, wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have a lust for life. Could have a lust for life. I got a lust for life. Got a lust for life. Oh, a lust for life. Oh, a lust for life. Współpraca Igiego i Davida zaowocowała m.in. takimi utworami Lust for Life, 77 rok. Piosenka, którą otrzymało także kolejne pokolenie w prezencie, bo towarzyszy niezapomnianej scenie otwierającej słynny film Trainspotting. Ale pojawił się temat cynizmu Bowiego, jego geniuszu, także gdzieś jednak marketingowego przecież. No więc właśnie, czy całe to szaleństwo tych dzieciaków, tych wyrzutków, żyjących na krawędzi, tworzących dziwną, brudną sztukę, czy w tym wszystkim chodziło także o biznes, czy był to jednak wyłącznie show? Czy gdzieś w tym wszystkim był ktoś, kto myślał także o rzeczach przyziemnych, jak kariera, jak perspektywy, jak sukces, jak wreszcie pieniądze? Musiało być jakoś profesjonalne podejście do tego wszystkiego. To mógł być menadżer, to mógł być ktoś z zespołu. John Ramone był biznesmenem. Mick Jagger, David Bowie. Wszyscy z żyłką do biznesu. Musi być ktoś, kto potrafi liczyć, bo to wszystko kosztuje. Nagranie płyty? Na płycie muszą być dobre piosenki. W zespole musi być ktoś, kto potrafi grać. Trzeba pomyśleć o wydawcy, o tłoczeniu i tak dalej. Ktoś musi nad tym wszystkim czuwać, inaczej nic z tego nie będzie. Wszystko skończy się, zanim zacznie. Zobacz Sex Pistols, jedna z najkrótszych karier w dziejach. A do tego wszystko wymyślone. This is the band with one of the shortest careers of all time. They didn't really, they were invented. No właśnie, Malcolm McLaren, dla wielu geniusz marketingu stojący za karierą Sex Pistols, oczywiście nie mogło zabraknąć go w Please Kill Me. MC5 też chcieli pracować z McLarenem. Myśleli, że ma złoty dotyk. A on tylko ukradł ich pomysły. Zdecydował, że to będzie świetny pomysł zrobić New York Dolls na chińskich komunistów i przebrać ich w czerwone ubrania. Co to było? Ale on od tego był, od ubrań, nie od muzyki. Malcolm i Vivienne stworzyli zespół, by pokazywać swoje ubrania. Mieli dużo szczęścia, bo zebrali na przykład Glenna Matlocka, odpowiedzialnego za brzmienie Sex Pistols, na ich jedynej płycie. Jednej z najlepszych w dziejach muzyki. Ale czyja to zasługa? Tego nie wie nikt. Piosenki były wspaniałe. Pretty Vacant Has One Future. Poezja mieszała się z modą. Mieli świetny wizerunek i świetne piosenki. Grali wspaniałe koncerty, ale nie mieli przyszłości. Nikt nie wiedział, co z nimi począć. Czy będą wszczynać awantury? Zniszczą kluby? Ludzie się ich bali. Skończenie tego było właściwą decyzją. Dzięki temu żyje dziś ten romantyczny mit tego zespołu. Spłonęli tak szybko, tak młodo. Przeszli do historii i to jest dość. Nie mogliby tego robić w wieku 40 lat. Zresztą widzisz, jak wygląda teraz Johnny Rotten. Odrobina złośliwości na koniec i jeszcze Gillian. A wracając jeszcze do McLarena, Lex rozmawiał z nim przez telefon. Nie chciał mówić z nim o Sex Pistols, bo wszyscy pytali McLarena o Sex Pistols. On wolał rozmawiać z nim o New York Dolls i pewnie dlatego dostał taki dobry wywiad. A przy okazji mogliśmy się dowiedzieć, jak bardzo Amerykanie zainspirowali Brytyjczyków. And you're up. New York Dolls. W przypadku subkultur, w przypadku gatunków muzycznych naprawdę ważnych, takich jak pięść między oczy gdzieś wbijających się w życiorysy nadwrażliwców, często zdarza się, że to są zespoły, to są piosenki, to są płyty, które zmieniają ludziom, młodym często ludziom, życie. Tak jak tylko muzyka potrafi. Zapytałam Jillian, czy miała taki moment, kiedy właśnie od muzyki zmienił się cały jej świat. To nie jest moje pierwsze wspomnienie, ale to jest to najmocniejsze. Byłam w piwnicy mojej przyjaciółki. Ktoś na Panasonicu puścił I Wanna Be Your Dog. Moja reakcja była tylko jedna. Kto to jest? Ta piosenka zmieniła moje życie. I Wanna Be Your Dog, The Stooges. I ja już powiem Państwu dziękuję i do usłyszenia, a ostatnie słowa w audycji będą należeć do Danny'ego Fieldsa. This is how many years after these. Ile to już lat od zdarzeń opisywanych w książce? 40. 40 years. And to ważne, że na przykład w Polsce można o tym przeczytać w tym języku po raz pierwszy. O tym magicznym świecie. Był to magiczny świat? Mieliśmy szczęście? Jak myślicie? Thank you. if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same. When I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. My life, 'cause when the blood begins to flow and it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death, you can't help me, not you guys or all you sweet girls with all your sweet talk. When the smack begins to flow.